Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbim ayağımızı kaydırmasın. Dün akide derslerine başlamıştık. Bugün Allah izin verirse tekrar devam edeceğiz inşallah. Akide kelime manasıyla sıkı sıkıya tutma, yapışma, parçalanmamak üzere yakalama gibi manalara geliyor dedik. Bu kelime manası. Toplumun anladığıysa kaynağını haktan mı, batıldan mı olduğuna bakmaksın, kalbini itikad ettiği her şeydi. İslam ıstılahındaysa kaynağını Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın sahih sünnetinden alan ve üzerine hiçbir söz bina etmemekti. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Şimdi dünkü kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Kardeşlerim, Allah hayırdan ayırmasın. Kişi hakikate ve sünnete ulaştığında münazara, tartışma ve karşı olmalardan uzak durmalıdır. Eğer kişi hidayete ulaştıktan sonra münazaraya, tartışmaya ve karşı olmalara devam ederse bu kalpte ikiliğe neden olacak bidatlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor kardeşlerim. Peygamber geldikten sonra hiç kimse sapmaz. Ancak tartışma ve cedel hariç demiştir. Ve akabinde Zuhruf 58. ayet okumuş. Onların sana gelip de senin ilahın mı hayırlı yoksa benimki mi? Böyle demeleri onların münakaşa açmak için söylemeleridir. Zaten onlar kavgacı, cedelci insanlardır buyurmuştur. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında diyor ki Allah'ın ayetlerine karşı kafirlerden başkası mücadele etmez diyor. Bir adam Hasan-ı Basri'ye geliyor. Ey Ebu Said, gel senin de din konusundan tartışalım diyor. Hasan-ı Basri de ben dinimi biliyorum. Benim açımdan tartışacak bir şey yok. Eğer sen dinini kaybetmişsen git onu ara demiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Her türlü cedel, tartışma ortamından uzak olanlardan eylesin. Kardeşlerim, Allah kendisine merhamet etsin. Ömer bin Abdülaziz diyor ki dinini tartışmaya açan kişi sürekli şekilde değişir ve dininde dikiş tutmaz diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Dinini öğrenen, sıkı sıkıya yapışan ve ondan uzaklaşmayan samimi kullardan eylesin bizleri. Bakın, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine bir göz atalım kardeşlerim. Rabbimiz ne diyor bakın. Haydi siz biraz bilginiz olan şeylerde tartıştınız. Ama hiç bilginiz olmayan şey hakkında neden tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor Âl-i İmrân 66'da. Onlar ki Allah'ın ayetleri hakkında hiçbir hüccetleri olmadan tartışırlar diyor Mü'min 35'te. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez diyor Mü'min 4'te. İnsan tartışmaya her şeyden düşkündür diyor Keyif 54'te. Onlar, müminler, yalan ve boş sözün yanında bulunmazlar. Boş söz konuşanlara rastladıklarında vakar ile oradan geçip giderler. Ve kendilerine Rabların ayeti hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Furkan 72-73'te. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanların nasıl haktan çevrildiklerini görmedin mi diyor Mü'min 69'da. Çekişmeyi bırakın çünkü onun faydası azdır. Üstelik o kardeşlik arasında düşmanı körükler diyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimize acısın. Biliniz ki Yüce Allah hakkında konuşmalar bidat ve dalalettir. Kusursuz ve kadir olan Allah'ın Kur'an'da ve ashabına anlattığı şekilde Aleyhisselatü Vesselam tarafından kendini tanıtmasının dışında hiç kimse Rabbimiz hakkında konuşma, söz söyleme hakkına sahip değildir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor ki insanlardan kimi var ki ne bilgisi, ne yol göstereni ve ne de aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışır durur diyor. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala insanlardan kimi Allah katında bilgisi olmaksızın tartışıp durur ve her azgın kaypak şeytanın peşine düşer diyor Haç 3'te. Evet kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Havz-ı Kevser'de buluşmayı hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, her peygamberin bir havzı vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın havzına ancak imanlı kişi yaklaşacaktır. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, benim havuzumda göğün yıldızları sayısınca ibrikler vardır diyor. Her peygamberin bir havuzu vardır. Ve her peygamber hangisinin su içmeye gelene daha fazla olursa bununla iftihar ederler. Ve ben su içmeye gelenleri en çok olacağımı ümit ediyorum diyor. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, dedeciğim yapma. Yapma dedeciğim lütfen. Benim havuzumun iki kenar arasındaki mesafe Sana ile Medine arasındaki mesafe gibi ve Medine ile Amman arasındaki mesafe gibidir diyor. Rabbim Kevser havuzuna yaklaşan ondan kana kana içenlerden eylesin kardeşlerim. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, sizin önünüzde bir havuz var. Onun iki köşe arasındaki mesafe Cerba şehri ile Ezrup şehri arası kadardır diyor. Evet. Onun gökteki yıldızlar sayısınca kaseleri vardır. Kokusu miskten hoştur. Baldan tatlı, kardan serin, sütten beyaz. Kim ondan içerse ebediyen susamaz, kim ondan içmezse ebediyen susuzluktan kurtulmaz diyor. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Kevser havuzu öyle bir yerde ki insanın mahşer yerinde hesap, mizan, o terde o kadar ter içinde kalacak ki, o kadar bunalacak ki, İşte Rabbimizin orada müminlere bir lütfu. Allah bizi onlardan kılsın. O Kevser havuzundan uzaklaşanlar, sadece dinden imtina eden, Allah'ın Resulünün getirdiğinin zıttına hareket edenler uzak kalacak. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. O günahkarlar, mücrimlerin köprüden ateşe düşmeden geçmelerini sağlamak için Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği, ölülerin dirildiği o günde Allah'ın izniyle şefaat edicilerin şefaat hakkı vardır. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Şefaat haktır. Şefaat Allah'ın izniylendir. Şefaat Allah'ın izniyle Allah'ın izin verdiklerinedir. Şefaat Allah'ın izniyle Allah'ın izin verdiklerinin Allah'ın izin verdiklerine yaptığı şefaattir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Şefaat edileceklerin arasına Rabbim bizleri de koysun kardeşlerim. Bazı taifeler vardır ki şefaati inkar ederler. İnkar etmelerine sebepse sırf akıllarının ürünü olarak ben amel edeceğim, edeceğim, cennete gireceğim. Birisi günah işleyecek, işleyecek. Haydi ben seni affettim, gir cennete. Durum hiç de böyle değil kardeşlerim. Kalbinde zerre kadar, hardal tanesi kadar iman varsa bu insan cennete girecek ama günahın nispetinde cehennemde yandıktan sonra girecek. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün sözünde şöyle buyuruyor. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde insanları toplar. O insanlar bulundukları halden öyle telaşa düşecekler ki acaba bizi bu halden kurtarması için Rabbimize karşı kim şefaat eder? Arayacaklar, Adem Aleyhisselam'a gelecekler. Sen halkın babası Adem'sin. Allah seni kendi eliyle yarattı ve sana kendi ruhundan hayat verdi. Sonra meleklere emretti. Onlar da sana secde ettiler. Bulunduğumuz şu durumdan bizleri kurtarması için Rabbin katında bizlere şefaat et diyecek. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bakın Adem Aleyhisselam ne diyor? Ben buna ehil değilim. Ben bir hata yaptım ve bu hatadan dolayı cennet gibi bir nimeti kaçırdım. Ben Rabbimden utanırım. Nefsi, nefsi diyecek diyor. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Bakın Adem bir hata yaptı. Cennet gibi bir nimetten mahrum oldu. Tövbe etti. Tövbesi kabul olduğu halde Adem Aleyhisselam Rabbinden utanıyor ve nefsi nefsi diyor. Siz Nuh'a gidin. Çünkü o benden sonra insanlığa gönderilen ilk Resul'dur diyor. Kardeşlerim, insanlık toplanıp Nuh Aleyhisselam'a gidecek. Nuh Aleyhisselamsa ben kavmimin eziyetine katlanamadım ve onların bedduasını istedim. Bugün nasıl olur da Rabbimin huzuruna çıkarım ve Rabbimden şefaatçi dilerim diyecek diyor. Nefsi nefsi diyecek. O da Rabbimden utanacak ve ben bu işe ehil değilim. Siz İbrahim'e gidin. Çünkü Allah Azze ve Celle onu halil, dost edinmiştir diyecek diyor. Ve insanlar kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam'a gelecek. İbrahim Aleyhisselam'a da aynı Adem Aleyhisselam'a dediklerini diyecekler. İbrahim Aleyhisselam, ben 3 yerde yalan söyledim. Bugün Rabbimin huzuruna çıkıp da nasıl şefaatçi olayım? Rabbimden utanırım diyecek. Nefsi nefsi diyecek ve onların sözlerine katılmayacak ve diyecek ki siz Musa'ya gidin. İnsanlık toplanıp Musa Aleyhisselam'a gelecek. Musa Aleyhisselam, ben Allah'ın vermiş olduğu canı haksız yere kıydım. Vallahi ben bugün Rabbimin huzuruna çıkıp şefaatçi olmaktan, şefaat dilemekten utanırım diyerek ve nefsi nefsi diyecek ve siz İsa'ya gidin diyecek. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İnsanlar toplanıp İsa Aleyhisselam'a geldiğinde o hiçbir şeyi mazeret koşmayarak siz Allah Resulüne gidin, ona müracaat edin diyecek. Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldin. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin ve insanlık toplanıp Allah Resulüne gelecekler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, işte tam adamına geldiniz. İşte tam adamına geldiniz diyecek ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbinin huzuruna girmek için izin isteyecek. Allah Resulüne izin verilecek. Sonra Allah Azze ve Celle, ya Muhammed başını kaldır, söyle sözün dinlenir. İste sana verilir, şefaat et, şefaatin kabul edilir denilecek. Ben secdeden başımı kaldıracağım. Rabbimin bana öğreteceği bir tahmid ve Rabbime hamd edeceğim. Sonra şefaat ederim. Benim için hat tayin buyurur. Ben de insanları ateşten çıkarır ve cennete koyarım. Sonra tekrar secdeye kapanırım. Allah bırakmak istediği kadar beni o vaziyette bırakır. Sonra başını kaldır denilir. Ben de başımı kaldırır ve bana öğreteceği bir hamdla Rabbime hamd ederim. Sonra şefaat ederim. Benim için bir hudut tayin buyurur. Ben de insanları ateşten çıkarır, cennete koyarım. Nihayet, ya Rabbi, ateşte Kur'an'ın hapsettiklerinden başka, yani kendisine hulut vacip olanlardan başka kimse kalmadı derim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. O gün nefsi nefsi nefsi dendiğinde yolda kalan, yalnız kalan insanlardan Rabbim bizleri eylemesin kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, her peygamberin ümmeti için dua ettiği bir duası vardır. Ben duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım diyor. Allah bizi o şefaat edileceklerin arasına yazsın. Kardeşlerim, cehennemin üzerinde bir köprü vardır. Bu köprü Allah'ın razı olduklarına genişler, geçişe izin verir. Allah dilediğini de geçirmez, cehenneme düşürür. O gün insanlar iman derecelerine göre nur saçarlar. Rabbim sırattan şimşek gibi geçenlerden eylesin. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sırat köprüsü cehennemin tam ortasının üstüne sağdan dikenleri gibi ateşten dikenler üzerine kurulup konulur. Sonra insanlar onun üstünden geçmeye başlarlar. Artık kimisi sağlam geçip kurtulur. Kimisi o ateşten dikenle tırmalanmış olup sonra geçerek kurtulur. Kimi de o dikene takılarak cehenneme baş aşağı atılır diyor. Allah'ın bizleri mağfiret eyle. Allah'ın bizi ateşten koru. Bakın Rabbimiz ne diyor? Ey insanlar! İçinizde hiç kimse yok ki cehenneme yaklaşmamış ve onun çevresinde bulunmuş olmasın. Bu Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra Allah'tan sakınanları kurtarır, zalimleri ise orada dizüstü bırakırız diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bakın Ayşe annemiz bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında cehennem ateşini anınca ağlıyor. Aleyhisselatü Vesselam, ne ağlıyorsun ya Ayşe diyor. Ateşi hatırladım da ona ağlıyorum. Siz peygamberler kıyamet gününde hanımlarınızı hatırlayacak mısınız diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ya Ayşe, üç yerde kimse kimseyi vallahi hatırlamaz diyor. Mizanda sevabın ağır mı hafif mi geldiğini öğreninceye kadar, amel defterinin verilmesi anında sağından mı solundan mı arkadan mı verileceğini öğreninceye kadar, sıratta köprü cehennemin üzerine kurulan sırattan geçip kurtuluncaya kadar kimse kimseyi hatırlamaz diyor. Allah hepimizi mağfiret etsin. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bir Allah'ın Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı böyle üzüntü duyar, böyle ağlar ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç yerde kimse kimseyi görmez derse bizim halimiz nice olur. Rabbim amellerine dikkat eden, haktan ayrılmayanlardan eylesin. Bakın Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kıyamet gününde bana şefaat etmesini istedim. Enes diyor. Ya Resulallah, seni nerede arayayım? Beni ilk arayacağın yer sırat üzeri. Şayet beni sıratta bulamazsan, o zaman amel terazisinin yanında ara. Terazinin yanında bulamazsan, o zaman Kevser havuzunun yanında ara. Çünkü bu üç yerden ben şaşmam diyor. Evet. Bir Kur'an dinleyelim de gönüllerimiz yatsın olmaz mı? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فتمصنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر İnnel muttakine fî cennâtin ve nehr. Fî mek'adi sidqin inde melikim muktedir. Allah razı olsun. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, sırat cehennemin üzerine kılıç ağzı gibi ince, kaygan, üzerinde yürüyeni düşürecek bir halde kurulur. Üzerinde kızgın demirden kancalar vardır. Onlar cezaya layık kimsenin vücutlarına takılıp tırmalar. Orada tutulup mahvolanlar, yere çarpılanlar vardır. İnsanlardan bir kısmı yıldırım gibi geçip gider. Orada hiç beklemez. İşte bu kurtuluştur. Rabbim bizi onlardan yazsın. Kimi rüzgar gibi geçer, hiç eğlenmez. Bu da onun kurtuluşudur. Sonra at hızıyla geçenler, sonra yayanın koşusu gibi geçenler, nihayet sonuncu insan cehennemin yakıp rengini değiştirdiği bir kişi olur. Allah kendisini rahmetiyle cennete koyuncaya kadar sıratta çeşitli zorluklarla karşılaşır. Ona ne dilersen dile ve iste denilince o ya Rabbi benimle alay mı ediyorsun? Sen Rabbul İzzetsin. Dile ve iste denilir. Dilek ve istekleri yerine getirilir. Allah Azze ve Celle senin istediklerin ve onlarla beraber bir misli fazlasıyla sana verilecektir buyuruyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Hani derler ya halk arasında, sırat köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskin. Evet kardeşlerim, sırat cehennemin üzerine kurulur diyor. Rabbim hayırlı ameller işlemeyi, hesabını veremeyecek işlerden uzak durmayı, hayır konuşup gerisinde susmayı, ahlaklı olmayı, tevhid üzerine olmayı bizlere nasip etsin. Cehennemin üzerine sırat köprüsü kurulur, ondan ilk geçen ben ve ümmetim olur diyor. O gün peygamberlerden başka konuşan olmayacak diyor. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimize acısın. Ahirete iman, imanın cüzlerinden ve hiç unutulmaması gereken esaslardandır kardeşlerim. Rabbim bizi hayırdan ayırmasın. Allah'ın peygamberlerine ve meleklerine iman babına baktığımızda kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında Rabbinden sana, kendisine indirilene peygamberler de iman etmiştir. Müminler de hepsi de Allah'a, meleklere, kitaplarına, peygamberlerine iman etmiş ve şöyle demişlerdir. Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı dileriz. Dönüşümüz sanadır. Evet kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Peygamberlere, kitaplara, meleklere inanan, onları tasdikleyen o samimi kullardan bizleri eylesin. Kardeşlerim, akideden, akidenin ana maddelerinden birisi de cennetin doğru ve gerçek olduğu, cehennem ateşinin doğru ve gerçek olduğu ve ikisinin de yaratılmış olduğuna imandır. Allah-u Teala cennetin sakinlerinin sayısını ve kimlerin gireceğini, cehennem sakinlerinin sayısını ve kimlerin gireceğini bilmektedir. Hiçbirisi son bulmayacak, Allah'la ebedlere kadar var olacaktır. Rabbim bunu iman eden, tasdik edenlerden eylesin. Bakın, ayetlere şöyle bakacak olursak, iman edenlere ve iyi iş işleyenlere müjdele ki, onlara altından nehirler akan cennetler vardır diyor Rabbim. Yine Rabbim, genişliği yer ve gök kadar geniş cennete koşun diyor. Yine Rabbim, cennette acıkmak yoktur. Yine Rabbim, cennette ölmek yoktur. Yine Rabbim, cennet ebedidir diyor kardeşlerim. Yine Rabbim, cennette korkmak, üzülmek yoktur diyor. Yine Rabbim, cennet Allah'ın azabından korunanlaradır diyor. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Yine Rabbim, cennet Allah ve Resulüne itaat edenleredir diyor. Yine Rabbim, cennet Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelenleredir diyor. Yine Rabbim, cennet takva sahiplerinedir diyor. Yine Rabbim, cehennem kafirler içindir buyuruyor. Yine Rabbim, tartıda kaybeden cehennemliktir diyor. Allah'ım bizleri mağfiret eyle. Yine Rabbim, ayetleri yalanlayanlar cehennemliktir diyor kardeşlerim. Kur'an'a sırt çeviren cehennemliktir. Büyüklük taslayan cehennemliktir diyor. Rabbim hepimizi mağfiret etsin. Bakın kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününü nasıl anlatıyor? Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldin kardeşim. Kıyamet günü Allah insanları bir sahada toplayacak. Sonra alemlerin Rabbi onlara çıkacak. Dünyadayken her kim kime ibadet etmişse, kimden bir fayda olmuşsa gitsin ona tabi olsun buyuracak. Bunun üzerine hac sahibi hacı, put sahibine putları, ateş sahibine ateşi teslim edilecek ve onlar da ibadet ettikleri şeye tabi olacaklar. Allah'ım bizleri mağfiret eyle. Geride sadece Müslümanlar kalacak ve Allah Azze ve Celle onlara şöyle konuşacak: siz de bu insanlara uymayacak mısınız? Onlar da senden Allah'a sığınırız, senden Allah'a sığınırız, bizim Rabbimiz Allah ve Rabbimizi görünceye kadar da yerimiz burası diyecekler. O onlara emredecek ve onları sebat ettirecek. Ashab bu noktada diyor ki kardeşlerim, aleyküm selam ve rahmetullah, ya Resulullah, biz Rabbimizi görecek miyiz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, dolunay gecesi ayı görmekte güçlük çeker misiniz? Ashab, hayır ya Resulullah dediler. Aleyhissalatü vesselam, siz de onu görmekte güçlük çekmeyeceksiniz. Sonra gözden kaybolacak, sonra tekrar çıkıp onlara kendini tanıtacak ve sonra bensin Rabbinizim, bana tabi olun buyuracak. Müslümanlar kalkacak, sırat kurulacak, seçkin at ve develer gibi sıratın üzerinden geçecekler ve onun üzerinden geçerken duaları, ya Rab sen bizi koru, ya Rab sen bizi koru olacak. Cehennem daha var mı, daha var mı diyecek. Nihayet cehenneme sığdırıldığı vakit Rahman ayağını cehenneme koyacak ve cehennem birbirine sıkışacak. Sonra yeter mi buyuracak? Cehennem de yeter, yeter diyecek. Allah Azze ve Celle cennet ehlini cennete, cehennem ehlini cehenneme girdirdiği vakit ölüm alaca bir koç şeklinde bu nüzumdan çekilerek Araf meydanına getirilecek. Cennet ile cehennem arasındaki sur üzerinde durdurulacak. Sonra ey cennet ehli, cennet ehli korku içinde onlara bakacak. Sonra ey cehennem ehli denecek. Onlar da sevinç içinde bakacak ve şefaat ümit edecek. Mütakiben cennet ve cehennem ehline bunu tanıyor musunuz diye sorulacak. Az kaldı dedeciğim. Bir tanem kaldı. İşiniz mi vardı dedeciğim? Yok, benim işim. Tamam, az oyun bekleyiniz. Tamam, şurada bekle. Bir tane oğlum. Tamam. Tamam. Tamam. Bana şunu verirsin. Tamam dedeciğim. Onlar da onu tanıyoruz. Başımıza dikilen ölüm o diyecek. Sonra yatırılacak ve sur üzerinde basbayağı kesilecek. Sonra şöyle denilecek. Ey cennet ehli, ebedi kalma var, ölüm yok. Ey cehennem ehli, ebedi kalma var, ölüm yok. Evet kardeşlerim. Rabbim hepimize acısın. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Eğer dünyadaki ölüm acısını tatmamış olsak, oradaki ölümü tanımamız mümkün değil. Orası ebedilik yeri kardeşlerim. Orada ebediliğin, ölümün ne olduğunu anlayabilmek için... Birazcık çabuk olsa. Tamam, harfleri sıkıştırayım dedeciğim. Tamam mı? Dede, nereye biliyor musun? Şimdi, ben az sonra torunuma da işler vereceğim de. Tamam. Torun biraz oturup dinlerse, evet. Rabbim hepimize acısın kardeşlerim. Ölüm alaca bir koç şeklinde gelip Araf meydanında cennet ve cehennem arasında kesilecek. Ve artık ölümsüzlük söz konusu. Rabbim ebedi cennete girenlerden eylesin. Rabbim bizleri hayırdan ayırmasın. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Evet kardeşlerim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kıyamet günü ölüm alaca bir koç şeklinde getirilecek. Cennet ve cehennem arasında durdurulacak ve bütün insanlığın gözleri önünde kesilecek. Sevinçten ölen bir kimse olsaydı cennet ehli ölürdü. Kederden ölen bir kimse bulunsaydı cehennem ehli ölürdü diyor. Evet. Bunlar basit mesele değil kardeşlerim. Bunlar hiç basit mesele değil. Allah kendisinden korkan bir kalp, doyan bir nefis bizlere nasip etsin. Evet. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Adem aleyhisselam baki ve yaratılmış cennetteydi. Ama Allah Azze ve Celle'nin emrine uymadığı için cennetten sürüldü. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala Taha suresinde ne diyor kardeşlerim? Biz önceden Adem'e tavsiyede bulunduk. Fakat o unuttu. Onda sebat bulamadık. Meleklere Adem'e secde edin dedik de onlar secde ettiler. Ancak iblis müstesna. Adem'e demiştik ki, ey Adem, bu senin için ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa bedbaht olursunuz. Cennette sana ne acıkma var, ne de çıplak kalma. Orada ne susarsın, ne de güneş altında kalırsın. Ne var ki şeytan ona vesvese vermiş ve ey Adem, sana ebedilik ağacını ve hiç yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi demişti. Bunun üzerine Adem ve eşi o ağaçtan yemişler. Ayıp yerleri kendilerine görünüverince cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başlamışlardı. Adem Rabbine karşı geldi ve şaşırdı kaldı. Sonra Rabbi yine onu seçti. Tövbesini kabul etti, ona hidayet etti. Sonra şöyle buyurdu: hepiniz cennetten yere inin. Bunlar böyle artık birbirinize düşmansınız. Bundan böyle artık ben size bir hidayet elbette göndereceğim. Kim benim hidayetime uyarsa ne sapıtır ne de bedbaht olur demiştir. Taha 115'ten 123'e kadar. Ya çabuk. Tamam dedeciğim. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Adem Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin cennette yasak kıldığı ağaca yaklaşmaması gerekiyordu. İblis Adem Aleyhisselam'a haset etti, kinlendi, pusu kurdu, hileyle Adem ve Havva'yı yasak ağaca yaklaştırdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki kardeşlerim, Havva olmasaydı Adem'in kızlarına eziyet verilmeyecekti diyor. İblis önce Havva annemizi, o da Adem atamızı kandırdı. Buna binaen Adem'in kızlarına eziyet de buradan geldi. İsrailoğulları olmasaydı et bozulmazdı diyor. İsrailoğullarının hainliğine binaen de bugün et bozuluyor açıkta kaldığı zaman. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bakın bu noktada şuna çok dikkat etmek gerekir ki kişinin ilmi nispetinde tevbeden mahrumiyeti vardır kardeşlerim. Cehaletin nispetinde de tevbe etme hakkı vardır. İblis bilerek, isteyerek secde etmedi, kibirlendi, büyüklendi ve cennetten tard edildi. Adem Aleyhisselamsa hata ile günah işledi, kandırıldı, Allah Azze ve Celle adına yemin edilerek günah işleneceği onun fıtratında yoktu. Ama Allah şerrinden bizleri korusun, İblis hiç çekinmeden Allah Azze ve Celle'nin adına yalan yere yemin ederek Adem'i kandırdı. İşte kişinin ilmi nispetinde tevbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tevbe etme hakkı vardır. Ama Allah Azze ve Celle Adem'le Havva'ya bu ağaca yaklaşma dedi. Onlarsa yaklaştı ve cennet gibi bir nimetten mahrum oldu. Kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bakın hata ile bir günah dahi insanı cennet gibi bir nimetten mahrum ediyor. Bunu şöyle bir tutun. Şefaat hadisini demin gördük. İnsanlık toplanıp Adem Aleyhisselam'a gittiğinde Adem Aleyhisselam günahı affedildiği halde nefsi nefsi diyor, Rabbinden utanıyor kardeşlerim. Ve ben Rabbimin huzuruna çıkıp şefaatçi olamam, siz Nuh'a gidin diyerek affını istiyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Haddini bilen, Allah'tan korkan kalpler nasip etsin bizlere. Kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılma meselesinde birçok insan Adem Aleyhisselam'a yüklenip haddi aşabilir. Adem ile Musa diyor Aleyhisselatü Vesselam birbiriyle münakaşa ettiler. Musa dedi ki, ya Adem, sen insanlığın ilk atasısın. Allah seni eliyle yarattı, ruhundan sana üfledi ve sen insanları ayarttın, onların cennetten çıkarılmalarına neden oldun. Eğer sen cennette günah işlememiş olsaydın biz bugün cennetten çıkmayacaktık diyor. Adem Aleyhisselam da, sen de Allah'ın konuşmak için seçtiği Musa'sın, gökleri ve yeri yaratmadan önce Allah'ın bana yazdığı bir işle amel ettim diye mi beni kınıyorsun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Adem Musa'ya delille galip geldi diyerek gülmüştür. Evet kardeşlerim, Adem babamız, Adem atamız burada günahına kılıf bulmuyor. Sadece Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın şey söyler. Dedi. Dur dedeciğim. Az sabret. Tamam mı canım benim? Ne zaman vereceğim inşallah? İnşallah dedeciğim. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Rabbim hayırdan ayırmasın. Adem Aleyhisselam burada hatasına bir kılıf bulmuyor kardeşlerim. Adem Aleyhisselam burada işlemiş olduğu günahının hatasının cezasını cennet gibi bir nimetten mahrum olarak zaten çekiyor. Ama insanlığın onu suçlamaması için Allah diyor beni yaratmadan şunca yıl önce böyle takdir etmiş bir şeyle mi, bu kaderle mi beni suçluyorsun diyor. Rabbim hepimize hayırlı akıbet, güzel kader versin kardeşlerim. Rabbim taşıyamayacağımız bir yükü bizlere vurmasın. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah diyor Adem'i yarattı. Ona ruh üflediği zaman Adem aksırdı. Elhamdülillah dedi. Allah'a onun izniyle hamd etti. Bunun üzerine Adem'in Rabbi de ona ey Adem Allah seni esirgesin dedi. O meleklere git ve Esselamu Aleyküm de. Onlar da ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah dediler. Sonra Adem Rabbine döndü ve Rabbi buyurdu ki senin selamın ve oğullarının aralarındaki selam işte budur. Sonra Allah avuçları kapalı olduğu halde Adem'e hangisini istersen seç buyurdu. Adem Rabbimizin sağ elini seçtim dedi. Rabbimizin her iki eli de sağ ve mübarektir. Sonra Rab sağ elini açtı ve o elde Adem ile zürriyeti vardı. Adem, ey Rabbim, bunlar kimdir? Rabbi, bu senin oğlun Davud'dur. Ve ben kendisine 40 senelik ömür yazdım buyurdu. Adem, ya Rabbi, onun ömrünü artır dedi. Rab, ona öyle ömür verdim. Adem Aleyhisselam, ey Rabbim dedi. Ben kendi ömrümden ona 60 sene bağışladım. Rab, ona yazılan ömür odur buyurdu. Rab, o sana kalmış Adem dedi. Ve sonra Adem Allah'ın dilediği müddetçe cennete yerleştirildi. Sonra cennetten indirildi. Adem kendisi için günlerini saymaktaydı. Derken ölüm meleği ona geldi. Adem ölüm meleğine erken geldin dedi. Bana 1000 senelik ömür yazıldı. Ölüm meleği evet dedi. Fakat sen 60 seneyi oğlun Davut'a verdin. Adem Davut'a verdiği ömrünü hatırlayamadığı için inkar etti. Ve bu yüzden zürriyeti de inkar etmektedir. Adem unuttu ve bu yüzden zürriyeti de unutmaktadır. İşte yazı ve şahitler o günden itibaren emredilmiştir. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin, Allah hepimize acısın. Burada isim ve sıfat tevhidinden bazı cüzler zikredildi. Rabbimizin her iki elde sağ ve mübarektir. Kardeşlerim, isim ve sıfat tevhidinde nasıl gelmişse öyle nakletme ve öyle inanma mecburiyetindeyiz. Hiçbir benzetmesine, tekifine, tadiline, teşbihine gitmeden almak zorundayız. Allah Subhanahu ve Teala elini göstermiş. Adem Aleyhisselam seçtim deyince kıyamete kadar gelen bütün ruhları Adem Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle göstermiştir. Bu ruhların içinde alınları parlayan mübarek yüzlü insanları görünce Adem Aleyhisselam bunlar kim diye soruyor. Allah Azze ve Celle bunlar senin sulbünden gelen resullerdir diyor. Her resulün de alnında ömrü yazıyor. Adem Aleyhisselam, ya Rabbi bunun ömrü ne kadar azmış, ben öyle takdir ettim diyor. Ve Adem Aleyhisselam Davut'a ömründen 60 sene bağışlıyor ve ölüm meleği kendisine 940 yaşında gelince sen erken geldin, Rabbim bana 1000 senelik ömür verdi deyince Davut'a verdiğini unutuyor, inkara sapıyor, bize de inkar huyu olarak kalıyor. Unutuyor, inkar ediyor, unutma bize de kalıyor ve bunun üzerine Allah Azze ve Celle kiramen katipleri dediğimiz sağı solu bekleyen ve iyiliği ve günahı yazan melekleri halk ediyor kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize acısın. Bunlar gerçek ve hak olanlardır. Rabbim anlayanlardan eylesin. Evet. İnsanoğlunun serüveni de böyle başlamıştır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden diyor iki haslet var. Size de sirayet etti. Bu bir yülgüdür. Saçı tıraş eder demiyorum. Dini tıraş eder diyor. Bu haset ve kindarlık diyor. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinizi seveceğiniz bir haslet söyleyeyim, aranızda selamı yayın diyor. Bakın, İblis Adem'e haset etti mi? Etti. Kinlendi mi? Kinlendi. İkisinin de cennetten çıkmasına sebep oldu mu kardeşlerim? Allah hayırdan bizleri ayırmasın. Allah bizlere acısın. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin dediği gibi mümin bir delikten iki kere sokulmaz diyor. Bakın, İblis Adem'i avladı. Atamızın cennetten çıkmasına sebep oldu. Eğer bizler de bu olaydan ders alırsak İblis de bizim ayağımızı ne yapamaz? Kaydıramaz. Kardeşlerim, Allah hepimize merhamet etsin. Akide konularından birisi de Mesih Deccal'ın geleceğine ve var olduğuna imandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne kadar peygamber gelmiş geçmişse hepsi de ümmetlerini kör ve yalancı Deccal'dan korkutmuşlardır. Dikkat edin, Deccal kördür, Rabbimiz kör değildir. Gerçekten Deccal'ın iki gözü arasında bu kafirdir yazılıdır. Evet kardeşlerim, Rabbim bizlere mağfiret etsin. Mesih-i Deccal o kadar büyük bir beladır ki ta Nuh Aleyhisselam bile kavmini bu belayla korkutmuş ve ondan ümmetini sakındırmıştır kardeşlerim. Rabbim onun şerrinden bizleri korusun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, eğer diyor ben sizin içinizdeyken deccal çıkarsa size ihtiyaç duymadan delille galebeci ederim diyor. Eğer ben sizin aranızda yokken deccal çıkarsa herkes kendi nefsini savunsun. Ona karşı delilini kendisi bulsun diyor. Allah her Müslümana benim vekilimdir. Sizden kim deccala yetişirse Kehf suresinin baş kısmını onun üzerine okusun diyor. Bu surenin sonu deccalın fitnesinden kurtuluşunuzdur. Biz deccal yeryüzünde ne kadar kalacak diye sorduğumuzda bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? 40 gün kalacak ama bir gün bir sene gibi, bir gün bir ay gibi, bir gün bir hafta gibi ve diğer günleri sizin günleriniz gibi olacak diyor. Allah onlara merhamet etsin. Sahabeler diyor ki, ya Resulullah bir sene gibi uzun bir günde bir gün ve bir gecelik namaz bize kafi gelecek mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hayır diyor, size kafi gelmeyecek ama onun miktarını siz tayin edin, diğer günlere takdir edin buyuracak. Sonra İsa Aleyhisselam Şam'ın doğusunda dikili taşlar olan bir bölgeye inecek. Deccal'ı Babullut denilen yerde bulacak. Ona yetişecek ve onu öldürecek diyor. Evet kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Onun şerrinden bizleri korusun. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Deccal gelecek fakat kendisine Medine yollarına girmek haram edilecek. Medine'nin dışındaki bazı işlenmedik tarlalara kadar gelecek. Kendisine o günün en hayırlı insanı karşı çıkacak ve diyecek ki ben şehadet ederim ki bize Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü ettiği Deccal sensin. Deccal de o adamı vuracak, parça parça edecek. Sonra tekrar birleştirecek, diriltecek ve ben kimim diyecek. Adam, vallahi kalbim daha çok kanaat etti ki sen Mesih-i Deccal'sın diyecek. Deccal tekrar onu öldürmek isteyecek ama Allah onun yönünü akıbetinin olduğu yere çevirecek ve o ona musallat edilmeyecek. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Deccal o kadar büyük bir fitne olacak ki yere emredecek, yer altındaki hazinelerini dışarıya atacak. Göğe bakacak, emredecek, gök yağmur yağacak. Tarlaya bakacak, ekim bit diyecek, ekim bitecek. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Çok büyük bir bela, çok büyük bir musibet olacak kardeşlerim. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Deccal doğuda Horasan adında bir ülkeden çıkacak. Yüzleri sahtiyanla kaplanmış, kalkana benzeyen topluluklar ona tabi olacak diyor. Evet. Rabbim imandan bizleri ayırmasın. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her namazda selamdan önce Deccal'ın şerrinden Allah'a sığınmayı emretmiştir. Rabbim onun şerrinden, onun askerlerin şerrinden bizleri korusun kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Aleykümselam ve rahmetullah. Kardeşlerim, akide konularından birisi de Meryem oğlu İsa'nın dünyaya ineceğine iman. O inecek, Deccal'ı öldürecek, evlenecek, Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan biri olan Müslümanların liderinin arkasında namaz kılacak ve vefat edecek, Müslümanlar tarafından defnedilecektir. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bakın Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 157, 158 ve 159. ayetlerinde ne buyuruyor? Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleridir. Oysa onu ne öldürdüler ve ne de astılar. Fakat kendilerine öyle gösterildi. Bu hususta görüş ayrılığına düşenler işin doğrusundan şüphe içindedirler ve zanna tabi olmaktan başka hiçbir bilgileri yok. Şu var ki onlar İsa'yı kesinlikle öldürmemişlerdir, fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah azizdir, hakimdir. Şüphe yok ki kitap ehlinden olan her fert ölümünden önce mutlaka İsa'ya iman edecek, o da kıyamet günü onlar aleyhine bir şahit olacaktır. Allah hepimize mağfiret etsin. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ümmetimden bir tayfa kıyamete kadar çarpışmakta devam edecektir. Sonra Meryem oğlu İsa gelecek, yeryüzüne inecek, Müslümanların emir ona, gel bize namaz kıldır diyecek. O da hayır. Allah'ın bu ümmete bir ikramı olmak üzere sizler birbirinizin emirisiniz diyecek ve Müslümanların emrine tabi olacak diyor. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın yeminle, vallahi Meryem oğlu İsa adil bir hakem olarak mutlaka inecek. Haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak, genç dişi develer başıboş bırakılarak onlara rağbet edilmeyecek. Bütün düşmanlıklar, küsüşmeler, hasetlikler muhakkak surette kalkacak. İsa aleyhisselam insanları mala davet edecek, fakat malı hiç kimse kabul etmeyecek diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Romalılar amaka yahut dabaka inmedikçe kıyamet kopmayacak. Onların karşısına Medine'den o gün yeryüzü halkının en iyilerinden bir ordu çıkacak. Askerler saf bağladıkları vakit Romalılar bizimle bizden esir alınanların arasını serbest bırakın, onlarla harp edelim diyecekler. Müslümanlar da hayır, vallahi sizinle din kardeşlerimizin arasını serbest bırakmayız cevabını verecekler. Müteakiben onlarla harp edilecek. Ve üçte biri bir olup onlar ebediyen kendilerine tevbe ilham etmeyecek. Üçte biri de öldürülecek. Allah indinde şehitlerin en faziletlisi onlar olacak. Üçte biri ise fethedecek, ebediyen fitneye düşer olmayacak. Mütakiben İstanbul ikinci kez fethedilecek. Gaziler kılıçlarını İstanbul'da zeytin ağaçlarına asmışlarken, ganimetleri taksim ederken işlerinden biri çıkacak. Deccal çıktı, geride hanımlarınıza sahip oldu diyecek. Bu sözün yalan olduğunu bildikleri halde apar topar geri dönecekler ve Şam tarafına geldiklerinde hakikaten Deccal çıkacak. Ve mücahitler harp için saf tutacaklar. Namaz ikame olunacak. Tam namaz kılacakken Meryem oğlu İsa Allah Azze ve Celle'nin iki meleğinin kanadı üzerinde yeryüzüne indirilecek ve Müslümanların emiri ey Allah'ın ruhu gel namaz kıldır dendiğinde o ben Müslümanların emrine tabi olmakla emrolundum deyip safa geçecek. Namazdan sonra Deccal'ı bulacak ve onu öldürecek. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Meryem oğlu Deccal'ı Babıl Lut denilen yerde bulacak ve öldürecek. Ondan başka Deccal'ı kimse öldürmeye gücü yetmeyecek. Evet. Kardeşlerim, bu hak ve ehli sünnet vel cemaatın akidesidir. İnanmak vacip, inkar ise küfürdür. Ne yazık ki aklı ön plana getiren ve Allah Azze ve Celle'nin indirdiğini kabul etmeyen, biz Allah'ın kitabında neyi görmüşsek onu alırız, ondan başka bir şeye iman etmeyiz diyen insanlar Mehdi'yi, Deccal'ı, İsa Aleyhisselam'ın gelişini inkar ederler. Sırf akıllarına uymadıkları için. Halbuki mükellef olmada ilk şart akıldır ve dinle tanıştıktan sonra ise aklın görevi gelen vahye tabi olmaktır. Gelen vahyin geliş şekline baktığımızda ise sözlü ve yazılı olarak, yani medlu ve gayri medlu dediğimiz sünnet, Kur'an ve sünnet bütünlüğü vahyin esaslarıdır kardeşlerim. Bunların ikisi bir bütündür. Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresinde de dediği gibi, Allah ile Resul'ün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Rabbim ayağımızı kaydırmasın. Kitap ve sünnetle amel eden samimi kulların arasına bizleri de koysun. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim yaşadığımız gibi değil, inandığımız gibi yaşamayı, ehli sünnet vel cemaatın kaidelerine uymayı hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyh velhamdülillahi rabbil alemin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين